سورة الزاريات درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالسماء رزقكم وما توعدون وبالسماء رزقكم أو باسمان كي رزق ستاسو دي يعني بر رزق ستاسو دي وما توعدون آغا چتاسو سرعي وادا بولشي. سورت كي پاس بعد تا قیامت بانده آغا سرور شواهد پیشکول او بیا داغی نفس او پر مائل انما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قیامت واقع کیدو والا دی او بیا دلائل پی ذکر کرو او نمنون کو تے زجر ورکو او منون کو تے زیر ورکو داغی صفتونه بیان کر چی داغی صفتونه سدی اغی په وخت شپې کې د الله تبارک وتعالى عبادت لوخ ورکی په سار کې د الله نه بخنی غواړي په مال کې د سائل او د محروم د پاره حق غني نو دغه خسته خسته صفاتونه نو اس پرمای او په سما رزقکم او برا په اسمان کې رزق ستاسو دی. مفسرین علماء کرام لیکي چې د رزق نه مراد څه شی دی؟ باران د کم ځای نه راوري د پاس نه راوري او الله تبارک وتعالى په باران کې وګوره د دې ځمکې چې څومره د خوراک سیزونه دي هغه الله تبارک وتعالى د دغې باران په ذریعې سره د دغې اوبو په ذریعې سره راوچتی که هغه انسانان دي که حیوانات دي او که نباتات دي دا ټول د دې ځمکې نه او د دې اوبو نه ذریعه د خوراک الله تبارک وتعالى د دې لپاره ګرځولې ده. نو د دې وجې نه رزق چې کم دی نو دا بره دی یعنی مطلب دا چې د الله تبارک وتعالى په حکم سره کمی وریځې چې بره جوړې شي او بیا د هغې نه هغه باران راورېږي نو واقعي ده چې د تمامې دنیا رزق چې کم دی نو هم په دغه کې دی که چېرې باران بند شي نو مخلوق پسه کوي. د دې وجې نه په سورې یوسف کې موږ لوستي وو چې هغه باچا خوب ولیده نو یوسف علیه السلام ورته د هغې تعبیر وباسه چې او کاله به چې کم دی الله تبارک وتعالى بارانونه او د ځمکې نه به فصلونه راوچتیږي او دارنګې د هغې نه او کاله چې کم دی نو دغه فصل چې تاسو بچ کوي نو او کاله دی پسې د سختۍ والا راتلونکي دي بیا به چې کم دی نو په دې کې تاسو دغه جمع شوي سیزونه چې په خپلو وږو کې تاسو پرېښي هغه به دا او کاله تاسو بیا استعمالوي او د هغې نفس په الله تبارک وتعالى بیا خپل رحمتونه او بارانونه راووري چې په هغې کې به خلک میوې نه جوړ کړي. نو مطلب دا چې وګوره کاتسالي په څه وجه راځي چې کله هم دغه اوبه بندې شي نو د بره نه د رزق ستاسو الله تبارک وتعالى رالیږي نو ولې تاسو انکار کوئ د آخرت نه د قیامت نه د الله د حق دین نه د الله د کتاب نه د الله د پیغمبر نه ولې انکار کوي؟ الله تبارک وتعالى د له بغیر غوښتلو نه وګوره څنګه انتظامات کړي دي ستاسو دپاره. وما توعدون هغه چې تاسو سره یې وعده کیږي وعده یو طرف ته الله تبارک وتعالى وفرمایل چې انما توعدون لصادق یقینا هغه چې تاسو سره وعده کیږي مخکې وفرمایل پانچ نمبر آیات کې چې تاسو سره وعده کیږي خامخا رښتیا هم کیدونکي اندلته وایي وما توعدون هغه چې تاسو سره وعده کیږي و ان الدین لواقع قیامت راتلو والی دارنګي هغه داوی وعده چې تاسو سره کیږي چې مؤمن مسلمانی اغلب الله تبارک وتعالى هغه جنت ورکی دا غي وعده وسره شوی ده او کم یو کافران چې دا غي د کفر په حالت کې دنیا نه رخصت شي دا غي د پاره د عذاب وعده چې کومه شوی ده نو تاسو سره چې کومې وعدې دي یا به برابرې په رب السماء والارض قسم دي په رب د اسمان والارض او د ځمکې انه لحق چې دا دي رښتیا مثل ما انكم تنتقون فشان دا اغي چتا سو خبري کوي پخپل ذات قسم الله تبارک وتعالى خوري ا چې الله تبارک وتعالى وي کوم وعده د قیامت ا دي سره کیږي خامخه اغا حق تا او اختیار دي کې هیڅ قسم له شک او شبهه نشته څنګه چې تاسو خپل خبرو کولو کې منګه تاسو خبري کو ته خپل خبرو کې شک شبهه کوي څنګه چې تاسو خبرې د خلینا د الف را وباسي الف راوزی چې به را وباس به را او را وباس لغواړي به راوزی چې چاته نوم مانه نه اواز کوي پلان کیا نند افتیرز ده نند اتوار رز ده څنګه چې ته خپل خبرو باندې ا یقین او دارنګي ستا خبرې چې کم دی نو پاغي کې ته شک نه کای نو دغه رنګ په قیامت کې شک نشته واقعا کیدون کې شک کول ته په ضرورت نشته هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم اراغله تا ته خبر دو ملمنو د ابراهیم علی السلام المکرمین دی عزت مندو از دخلوا علیه کله چې داخل شو په دی ابراهیم علی السلام معنی فقالوا نودي سلاما السلام علیکم قال نو فرمایل ابراهیم علی السلام سلام پتا سو دی سلام وی قوم منکرون ابراهیم علی السلام وی قوم دی ناشنا اوس د دې زینا دوی میساد صورت او پدې کې ذکر د اقوام مهلکه او ذکر کوي وګوره کمو کومونو چې د وخت پیغمبر خبره نه ده منلې وګوره الله تبارک وتعالى څنګه تبا کړی دین دې پسې هغه واقعیا دو لوط علی السلام د قوم دارنګ ورپسې د نوح علی السلام ور سره چې کم دین دا واقعیا غانی ذکر کړي د دې لپاره چې وګوره چا چې د وخت پیغمبر نه انکار کړو او حق نو قبول کړي داغي حالات ته وګوره نو دلته اوس شروع کړي د دې خبرې نه چې ابراهیم علی السلام څخه پرشته د انسان په شکل باندې راننوته دي او رااله نو چې څنګه راننوته دي نو ابراهیم علی السلام وی ملمانو ډیر عزتمندی او کله چې داخل شون په ابراهیم علی السلام السلام وی غور ته وعلیکم السلام او ير کوم ناشنا دي ما خو دې چرته نه دي لیدلې په دې علاقه کې نو د ملما د سلام علیک سلام نفس چې کم دی نو د ملما حق دی چې په ملما باندې د خوراک بندوبس وشي ملما له د څښاک بندوبس وشي او کفرس کوي او ملما داسي چې د ډیر لری نه راغلی یا تاسره د وخت رولو د پاره یې هغه د پاره د شپې بندوبسي نو ابراهیم علی السلام ا کور تلر فراغ الی اهلین لارج خپل کور تا فل اهل تا فجاء بعجل سمين نور اتل وکړو پسخي سورب ماندي او په سورې يهود کې مونږ ویل یو کم او یایم نمبر آیات کې ا چراتل وکړو پسخي ریچي وی ماندي التا حنيز راغلو لفظ او دلته سمين ها لفظ راړو او التا جاء بعجل حنيف نو سخي ریټکو او ریچویس خې نو تدبیق داده چې ال ریچوي او دلته سروب نو سروب سخېو چې هغه ریچوي راړو او د ملمنو مخ ته کې خو دې دا پقربو نو نږدې کو د ملمنو الیهم دیتا نو نږدې کو د اسخیلره الیهم دیتا دا سر شوي او پسکارو پخ شوي دا سخې چې کم دینو ملمنو ته وړاندې کو قال نو فرمایل ابراهیم علیہ السلام الا تاکلون اے تاسو ولې خوراک نه کوي ګورا نه ابراهیم علیہ السلام وې تاسو ولې خوراک نه کوي لکه لا سی او تنوک دول کنه ا لکه څنګه چې مخ کې تیر شي وو چې کله لا سونه چې کم دینو خوراک ته نه وړاندې کېدل نو ابراهیم علیہ السلام ورته وې تاسو ولې خوراک نه کوي اوس کچره د قران ترجمه زمنګ په ملک په جمعات کې او په اجره کې او په کوسه کوسه کې او په کور کې خلکو یې زده کړی وي ستاسو د په خدای پاک قسم خورای سوک په ترویتی لته لوي چې زمما لاس وګورم ابراهيم عليه السلام پرشتي نه پیژن مخامخ وته ناست او زمون په ملک یو غوبل جوړ دی پلان کی سره چې کم نه نکتو رہی علم غیب او الله تبارک وتعالى د علم غیب چې د پرشتو نه شروع کې پرشته پوه نه شوي آغا چې سل کاله وجلو او په لاره باندې هغه نیک سړی یا پیغمبر و تیرېدو یا الله دا کلی به څنګه ژوند دی کای هغه سره خوراکو خرو سل کاله الله تبارک وتعالى په هغه ځای باندې مړ کو چې پاسېدو خره چې کم دی نو ځان لاړو کې خاورې خاورې شوي و پاسې چې وکتل خوراک تازه پروت دی تپوس دی وشو څومره وخت یې تیر کړو یوم او بعد یوم د ځان په حالت نه پوه فرشتې الله ته وایي ته لېږې څوک بني آدم لېږې دنیا ته وینې به تویي فساد به کوي ځکه چې د خلیفه لفظ راغلی و چا باندې چې حکومت کېږي او په چا باندې چې خلیفه جوړېږي نو د هغې د پیسلو ته ضرورت وي نو چې پیسلو ته ضرورت وي نو خو مشکلات راځي که نه نو هغې استنباط وکړه د دې نه دا نه چې ګنې هغې د پوهېدی چې ګنې هغې ته علمې غیب و چې ګنې انسان به ویني تویي هغې استنباط ته خبرې نه وکړو چې خلیفه جوړېږي نو پرشتو ته الله تبارک تعالی او انی عالم نو پرشتې نه پوهېږي نو زما د کلي ترویتي له به زه ځم او ایمان به زه زمون خلکو له ترویتي نه وم ایمان چې کم دی نو هغه کفر طرف ته واړو او چې کوم مولیان ناست دي هغې خبره نه کوي که چېرې هغې د مولیانو دا خدمت کړې وي د قرآن ترجمې صحیح د وخته نه خولې وي څنګه چې د عربو کې نشته داسې به زمونږ په ملک کې هم چېرته د قبر بچا نه چې کم دی نو شالونه پې غوړول نه به چې هلته د غیر الله په نوم باندې منښتې حلالولې چې د خنزیر د غوښو نه ناکاره دي که یو سړی مړېده د خنزیر غوښې پرتې دي او بل طرف ته د بابا خوږې پراټې په قبر پرتې دي خوږې پراټې پخ شوي دي اسلام وایي فقهای کرام وایي د خنزیر د غوښو نه دوره وخوره چې ته په عبادۍ ته وځې خو د بابا پراټې به نه خورې هغې ته رچ سویلی د قرآن کریم وایي دا بدبودار لکه څنګه چې د انسان نه کم شی وځي کم یو انسان به وخوري څوک خوړی شي رچ سی ورته ویلی دی هغې ته د بابا منښتې ته رچ سی ویلی دی که چېرې زموږ مولیانو صحیح کار کړی وي چې دا رچ سی دا به ته زموږ په کلو کې په هر کلي کې به شپږ شپږ اته اته باباګانو اوس هم بعضو علاقو کې په الله کې نو کښتې اوس هم پیرو هوا ته لاړ شه سره د دینه چې څومره خدمت سره د دینه چې څومره دغه کیږي خدای چې اکثریت خلک د دینه خلاف دی اکثریت خلاف دی او دای خلکو ته بدنام کړی دی نو د خلکو عوامو په زړه کې یو نفرت پروت دی د نفرت ته وجې نه چې کم دی د حق پرستو خبره نه مني چې پوړو کې مالګه دی او چې کم بیمانه دی هغې مسله هم دغ کسې پرېښې ده چې دوکانداري روانه وي ولې که چېرې دا سیزونه بند شي هغې وایي زما خېټې ته به بیا ډوډۍ کم ځای نه راځي دا ورته پته نشته چې موحد له الله تبارک وتعالی د مشرک نه ډېره اوچته او ښایسته روټۍ ورکوي خو چې یقین یې جوړ شي او د مشرک هغه چې کم دی د خلکو په جیبونو دی چې دی نه به کله راوځي چې زه ولې تعویز جوړ کړم زه ولې چې کم دی د لیونو پلان کې مانی چې کم دی نو سحر شوی دی پلان کې مانی چې کم دی نو پیریان دی پلان کې مانی د اثر دی د مرګو د قافرو څه قسم پیران او څه قسم خلک زموږ اوس هم دا یو چینل والا دی نوم یې رانه هېر شو شاهد نوم یې دی شاهد خان په دې مونږ وایو پښتنو کې پنجاب مونږ یادو هېر به دي شي پنجاب وګوره پس خو او شاه زمونږ چې کوم دی چې څومره د قرآن درسونه کېږي څومره دغه کېږي خو خلک یې په نفرت کې دی درس نه اچولی دی او د قرآن نه نو هغه پیرخانی دي او هغه طریقي دي او ښځې ځي او نارینه ځي او څه چلونه ورسره کوي الله بس چې مولا خبره وکړي او د شیطان خبره کې دایي چې کله خبره د قرآن او د سنت نه خلاف وي په هغې کې د شیطان اثر وي او کله چې د شیطان اثر وي نو خلک چې کم دی د شیطان اخیسته کلي خبره ډېر ښکلي اخلي ابراهیم علیه السلام خیرې ته یي تکلیف تېری راړې مخې ته یي دي ولې نه خورئ په اوجسه منهم خیوه نو په زړه کې راله د دینه یاره قالو نو ویدي لا تخف مه یارېږه وبشروه زیر ورکه دلره بغلام علیم په یو هلک فوه باندې دلته خو اعتراض راغی مونږ وی پرشتې په علمي غیب نه پوهېږي او قرآن وای زړه کې یاره رااله. نو پرشتې پې څنګه پوه شوې چې زړه کې یاره رااله؟ قالو نو وی پرشتو لا تخف. اوس موږ وایو چې پرشتې نه پوهېږي په علم غیب باندې. نو سوره حجر کې 52 نمبر آیات کې ورته په خلو ابراهیم علیه السلام انا منکم وجلون موږ ستاسو نه ویریدو. سورة الحجر کې 52 نمبر آیات کې ورته وې موږ ستاسو نه چې کم دی په جبه ورته وې موږ ستاسو نه ویریدو. نو د دې وجنه دی وته وې لا تخب مې یریږه او بشروه زیری ورکدل را به غلام علیم په یو لک پو باندې. وګوره ابراهیم علیه السلام ته چې کوم انسان د الله تبارک وتعالی د بندګۍ حق ثابت کی ولی ملک پرې خودل ورته اچول او بیا چې کوم دی نو راتلل او د شام او دې زینو ته هجرت کول د دې وجنه نو د خپل بندګۍ حق چې ثابت کړو د آخرت ته خوشحالو سره سره د دنیا انعامات ورته هم الله تبارک تعالی اوس په بوډاوالي کې ورکوي. حالان کې په داسې عمر کې اولاد پیدا کیدل د اسبابونه خلاف دي ځکه چې د اسبابو په خپل اوس انشاءالله دې راتلونکي آیات کې بیبي فرمایي چې زه بوډای ما او شنډي او دا بوډا دی زما خاون موږ له به څنګه بچی را کیږي. خو الله تبارک وتعالی ورلا داسې اولاد چې پوش در پوش د محمد صلی الله علیه وسلم پورې پیغمبري او د عیسی علیه السلام پورې پیغمبري الله تبارک وتعالی ولا ورکړه. الحمدلله دا د الله تبارک وتعالی د دین د پاره ته انشاءالله د حق لار اختیار کا رزق پتا پسې منډي وای ته به رزق پسې منډې نه وای انشاءالله رزق پتا پسې منډي وای خو به شرط دی چې تا د الله نه تقوا او د الله بندگی او د الله د کتاب په مقصد دي ځان پوه کو رزق پتا پسې منډي انشاءالله ووي. نو د دې وجې نه فرمای فاقبلت امراته نرال خزه ده فی سرت پتی زیکی وسقت وجهها نو ټکی ورک خپل تندی لرا وقالت عجوز عقیم اوی ز بوډای شنډی ما ز بوډای ما او مال بچ کم دینو څنګه چ دی زیر ورکو چې تاسو ته ابراهیم علیه السلام ته وی چې ستا به زوی وشي. قالو نو دی کذالک خبرم دارنګی دا قال ربکی ویلی دی ربستا انه هو الحکیم العلیم دا الله تبارک وتعالی حکمت والا فوه دی داغه ته سګران دی خدا سي حکیم ذات دی چې هغه څومره د حکمت نه ډک چې کوم دی هغه الله تبارک وتعالی خپل بندګانو دپاره رشد و هدایت د حکمت په لاره باندې د حکمت په رڼا کې چې کوم دی الله تبارک وتعالی کوي. او داسې حکیم ذات چې ابراهیم علیه السلام لی داسې اولاد ورکو چې د الله تبارک وتعالی دین وګوره څنګه د هغې نه پوش در پوش چې کوم دی یو بل پسې الله پوه دی. الله ته دا ګرانه نه ده بچې ورکول هغه اسبابو ته محتاجه نه دی اسبابو ته خو موږ ته محتاجه یو او چې موږ لهیې ګرځولي دي د دې دپاره یې ګرځولي دي چې د اوبه څکئ هغې سره به ستاسو تنده ماتیږي روټۍ خورئ ستاسو به لوبه ختمیږي نکاح به کوئ ښځې سره به میلاویږي بیا به چې کوم دی نو بچي الله تبارک وتعالی نه غواړي اسباب د لاندې به ته کارونه کوئ. خو چې کله ته الله تبارک وتعالی د دین دپاره ته منډه تړله وای کوشش کوي او تا سره اسباب ختم شو بیا د الله تبارک وتعالی نه غواړه ته ګوره چې هغه څنګه ستا دپاره اسباب پیدا کوي او دارنګې ستا دپاره الله تبارک وتعالی څنګه امداد کوي. قال فما خطبكم ایها المرسلون نو ابراهیم علیه السلام څه د حال ستاسو یې لیږلی شو ایر علی گلی شو. قالو نو ویدی انا ارسلنا الی قوم مجرمین منگر علی گلی شو یو قوم مجرمانو تا لنرسل علیهم حجارت من تین چه رو و رو پا دی مانده رو لیگو پا دی مانده رو و رو پا دی مانده کانی دو خطی مسومتا نشاندار عند ربک للمسرفین پنیز دربستا دپار دا مشرکانو دپار دا زیادی کون کو فا اخرجنا من کان فیها نراو باس منگا آغا سوک چو پدی که من المؤمنین نراو باس المنگا آغا سوک چو پدی که ده مؤمنانو نا فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین نو نمون ده منگ پدی که بغیر غیر دیو کور د مسلمانانو نه الله تبارک وتعالى فرشتي چې څنګه ورته وي چې مونږ خو خوراک نه کوو مونږ خو پرشتي یو، نو یې ښایه چې پرشتي یې نو څه مقصد د پاره راغلي؟ نو یو طرف ته یې خو زیری ورکو، نو د زیری خبره خو پته ولګېده، خو نور ستاسو څه مقصد دی؟ لکه نو هغې ورته وي مونږ روان یو مخې ته، او یو قوم دی او هغه مجرمان دي چې د لوط علیه السلام قوم یې ورته یادو، او په هغې باندې د الله تبارک وتعالی د عذاب فیصله شوې ده، او داسې عذاب چې پوره په نشانه نشانه باندې به په هر چا باندې خپل خپل چې کوم دی عذاب مسلط کیږي. خو چې کوم ځای ته مونږ ځو په هغې کې یو کور کور د لوط علیه السلام، حتی دا چې د لوط علیه السلام په کور کې هم ښځه چې کوم دی نو خلاف و، او نور کور والی چې کوم دی نو هغه ایماندار و، خو هغې کې بغیر د یو کور نه نور ټول چې کوم دی بې ایمانه دي، او دی به تباه کیږي. ها وترکنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، وترکنا پرې خوده مونږه فيها په دې کې آية نخه للذين د پاره دا کسانو يخافون العذاب الأليم چې یریږي د عذاب دردناک نه. الله تبارک وتعالى وایي په دې کې نخه وا چې مونږه پرې خودې دا د دې وجې نه. شیخ عطار وایي خداوندې کې هنګامې سحر کرد کومی لوط رازی رو زبر، په سحر کې یو هنګامه داسي ولاړه وا چې الله تبارک وتعالى قوم د لوط علیه السلام زیر و زبر کو لاندې او د پاسه یې کو. الله تبارک وتعالى داسې ذات دی، نو په هغه دردناک عذاب کې چې کوم دی نو وګوره څنګه گیر شو. او مخې ته بیا د موسی علیه السلام ذکر کیږي، وفي السماء رزقكم، اسمان کې رزق ستاسو دی، یعنی د برنه رزق ستاسو دی، وما توعدون، هغه چې تاسو سره وعده کیږي، فورب السماء والارض، او قسم دي پرب د اسمان او د ځمکه، انه لحق، چې دا دي پرختیا، مثل ما انکم تنتقون، پشان دا غي چې تاسو خبري کوي، دا جزا او دا سزا دا پرختیا دي، دا روز پرختیا د څنګه چې تاسو خپل خبرو کې شک نه کوي. هل اتاک حدیث ضيف ابراهيم المكرمين، اے راغلی تا ته خبر د میلمنو د ابراهیم علیه السلام عزتمندو، از دخلو علیه، کله چې داخل شو دا میلمانه په دې ابراهیم علیه السلام باندې، فقالو سلاما، وی دی السلام علیکم، قال ویل ابراهیم علیه السلام سلام علیکم السلام، قوم منکرون، قوم دی ناشنا، فراغ الی اهله، نو لاړ شه خپل اهل ته، بجا بعجل سمین، نو راتلی وکړه په سخي سرب باندې، فقربه الیهم، نو نږدې که دی ته د پاره د خوراک، قال نو فرمایل ابراهیم علیه السلام الا تاکلون، وی ولی تاسو خوراک نه کوئ، فاوجس منهم خیفه، په زړه کې اراده د دینه یاره، قالو نو وی لا تخف، مه یریږه، وبشروه بغلام علیم، او زیر ورکه دل را په الک پوه باندې، فاقبلت امراته فی سره، نراله ښځه د ده په تیزای کې، فسوکت وجهها، نو ټکې ورکو تندیلا، وقالت عجوز حکیم، اوی چې زه بوډای ما شنډی، قالو نو دې پرشتو کذلک، خبر هم دغه رنګې ده، قال ربکی، ویلی دی ربستا، انه شان دا دی هو الحکیم العلیم، دا الله تعالی چې دی حکمت والا پوه دی، هغه په خپلو کارونو ښه پوهیږي، قال فما خطبكم ايها المرسلون، نو ابراهیم علیه السلام څه دی حال ستاسو، اے رالیږلی شو، قالوا نويدي إنا أرسلنا من غراليك جشوي لا قوم مجرمين أقوم مجرمان تا لنرسل عليهم حجارة من تين چراورو پديمان دي كاني دخطي مسومة عند ربك للمسرفين نشان دار دي پنیز درب ستا دا پارا دا زیادی کون کو دا پارا دا مشرکانو فأخرجنا من كان فيها نراو باسل من آغا سوك چو پدي من المؤمنين دا مؤمناننا خو سوق وغا فما وجدنا فيها نون من دمن پدیک غير بيت من المسلمين بغير دي او کور د مسلمانانونه وترکنا فيها آيات للذين او پري خود المن پدیک نخد عبرت د پاره دا کسانو يخافون العذاب يريگي د عذاب دردناک نه، چ سوق د عذاب دردناک مې يريگي غي د پاره نخد پدیک.